ir nestos intres, vámonos ir á Costa da Morte. Non sei por que lle chaman a Costa da Morte, xa hai vida como no resto de Galicia, pero bueno, así lle puñeron pois polos barcos que lle se afondaron. Debe ser por eso. Así que vamos a recibir o noso correspondente a la na Costa da Morte, a Óscar, que nos vai pois dar as súas novas desde ali. Boas tardes, Óscar. Óscar, boas tardes. Boas tardes, boas tardes. Que tal? Nada, aquí estamos, con temporal, chegando temporal outro máis, xa que parece que non damos feito. Este ano non é máis que temporales, sí, por un lado e por outro. Pero bueno, vamos sobrevivindo, como ben dicí, a Costa da Vida, máis que a Costa da Morte, que hai moitas cousas por aquí que hoxe vos intentarei resumir pois, tamén fácilmente. Pois moi ben, hoxe pois non temos o noso compañeiro, aquí nos estudios centrais, o noso compañeiro Xulio. Vai de festa, non é? Bueno, si, sí, está de festa. Están presentando a festa do Botillo, están cunha roda de prensa, e entón, pois, ali nos... está ali traballando. Vamos, e despois xa entretaremos algo con él. Así que, cando queiras, pois xa nos dices as novas. Pois veña, vamos a la mira, vamos a empezar falando de que a Laracha rescata a súa memoria en clave migratoria. Uh-huh. Bueno, é un proxecto interesante que se chama Memoria da Laracha, que dá lugar a un novo documental de características semellantes ao que xa se presentara o mes de outubro, titulado Os oficios tradicionais, e que se está levando dentro da escola de maiores que ten o concello. É un interesante un documental que poden ver se vos interesa, pois dentro da páxina web de Que Pasa na Costa, témolo enlazado. É moi interesante tamén porque todo isto está quedando en un documento audiovisual moi importante para o propio concello da Laracha. Por outra parte, en C, a Fundación Fernando Blanco lanza a nova convocatoria dos seus premios académicos. Uh-huh. Van xa 14 anos, estas becas do IES Fernando Blanco de C, no marco dos premios académicos, xa teñen beneficiado 70 alumnos do Centro Educativo da Virxe da Xunqueira. O que se busca fundamentalmente é vincular a memoria de Fernando Blanco, do benefactor que puxou en marcha o proxecto educativo na Vila de C, pois con unhas becas interesantes para o alumnado. Está aí, pois, neste caso, pois, esta iniciativa, que quen queira pois pode sumarse a ela. O único que ten que facer é presentar a súa candidatura. Vanse premiar os 5 mellores estudiantes académicos do IES Fernando Blanco. Por outra parte, nós tamén queremos mostrar a nosa consternación polo pasamento de Mabel Montes, que foi pois unha gran periodista galega que finaba esta semana, moi xoven, e que estivo, pois, bueno, no machín de moitos galegos e galegas, porque foi xornalista da Televisión de Galicia, da Radio Galega, dende o ano 1997, e estaba moi vinculada ao Concello de Zas. Polo tanto, desde aquí tamén as nosas condolencias para a familia e, bueno, para todas aquelas persoas que tiñan en estima a compañeira. Por outro lado, tamén queremos destacar que o alcalde de Ponteceso entregaba xa esta semana pois o premio de 1.500 euros que lle correspondeu a unha persoa, bueno, pois no, despois de participar no proxecto para fomentar o comercio local que o Concello puxo en marcha durante o Nadal, e entregábase o premio precisamente esta semana. Por outra parte, chamounos a atención que o alcalde de Fisterra esta semana presentaba tamén unha candidatura para invitar, non, o alcalde León XIV a visitar a Fin da Terra, supoño que encabezando pois eso, a visita que veña unha vez que veña aquí a España, a Santiago, pois que aproveite para chegarse aquí. Entregou esta petición formal no arzobispado de Santiago de Compostela. Bueno, recollemos tamén esta nova porque nos resultou interesante. E tamén queremos destacar alguna que outra nova interesante relacionada co temporal, porque esta semana foi tremenda. Bueno, problemas nas infraestructuras, internet, luz, bueno, estamos prácticamente recuperados. Ahora con vento do norte moito frío, pero ainda parece que quere entrar por aí, por agora dende a playa de Mar de Fora, parece que quere vir outra vez un novo temporal. E para finalizar, unha boa nova, parece que o Concello de Ponteceso vai a renovar o convenio que xa caducou en 2023 co Museo Lúdico de Galicia, con Melga, que é un museo que recolle pues, unha importante colección de xogos e xoguetes no Concello da Vila de Pondal. Isto un poquinho que vos traemos para hoxe. Mañán repetirase o programa en Radio Roncudo a partir das 10 da mañá. Como ben sabedes, pois podes atopar esta máis información en que pasa na costa.gal. Eu que che preguntar como está o tempo por aí, porque supoño que dará gusto se, cando estás na casa, dará gusto sentir o mar, non? Sí, bueno, nós estamos eu aquí de frente, obviamente, teño unha vista privilexiada, porque veixo o mar de fora, o Centolo, bueno, desde terra vexe ben, sí, pero bueno, o mar está bastante complicado de tratar nestes momentos, é mellor estar en terra, é bastante alunxado de onde está o mar. Exactamente, sí, por eso todos os medios, debemos dar esa nova de que non se cheguen ao mar. Unha fotografía poden a facer outro día, pero non precisamente hoxe. Non, efectivamente, ademais hai tempo para ver. Bueno, non estamos na mellor época tamén para visitar a Costa da Morte, non polo do mar, sino porque, bueno, lo vamos 3-4 meses que chover bueno. A ver se vamos vendo sol, que tamén o necesitamos, ¿no? Necesitamos vitamina D, non todo vai ser gris, que isto é o que fai posible tamén que teñamos a Galicia que temos, ¿eh? Hombre, é tanto que sí. Pois hai que tanto nos chove como nos dá o sol, temos a neve, esta mañá nevaba e que no Tibidabo, en fin, tuvemos bastante frío. Sí, aquí na provincia de Ourense tamén está nevado e, bueno, a xente, como digo eu, cando ves desde a televisión ou en plan turístico, é moi ben, pero, bueno, van a andar polas carreteras. No, para a xente que vive ali, pues, non é fácil. Non é fácil nada. Pois moitas gracias, Óscar. Graciñas por as túas novas, como sempre, que sempre é unha delicia, pois, escoitar as novas desde Galicia. Veña, moitísimas gracias a vos, vémonos para a vindeira semana. Para a vindeira semana estaremos aí que outra vez. Así que unha aperta moi forte.